dedi ki, hayır, beni kendine o çağırdı. Benden murat almak istedi. Kadının akrabasından bir şahit şöyle şahitlik etti. Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O yalancılardandır.